Polska. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1899 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 21 stycznia i godzina 19. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Wykluczono hipotezę o podmyciu kamienicy w czasie awarii wodociągowej. Służby ustalają, jak doszło do katastrofy budowlanej w Lublinie. Wojnę używkom elektronicznym wypowiada rząd. Elektroniczne papierosy bez nikotyny też będą tylko dla dorosłych. Przywódcy Węgier i Słowacji po inauguracji Trumpa twierdzą, że są w ideowym mainstreamie. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy budowlanej przy Bernardyńskiej w Lublinie. Pracujący na miejscu eksperci wykluczają pierwsze hipotetyczne scenariusze. Jednym z nich jest ten o awarii sieci wodociągowej i podmyciu gruntów budynku, o czym mówi Paweł Kwiecień z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jeżeli chodzi o jakieś wstępne analizy, pracuje MPWiK. MPWiK w zasadzie nie stwierdził żadnego wycieku takiego większego, który mógłby zagrażać konstrukcji tego obiektu i który de facto, czy woda z tego wycieku mogłaby spowodować ewentualnie zawalenie tej kamienicy. Ze zburzonej kamienicy oraz dwóch sąsiednich ewakuowano w sumie około 30 osób. Trwa zabezpieczanie miejsca katastrofy. Mieszkańcy sąsiednich kamienic nie mogą nadal wrócić do swoich domów, bo nie sprawdzono jeszcze, czy są bezpieczne. Fragment ulicy Bernardyńskiej nadal pozostaje zamknięty dla ruchu. Rząd wypowiada wojnę używkom elektronicznym. Zgodnie z przygotowanym przez resort zdrowia projektem, osoby poniżej 18 roku życia nie będą mogły kupić papierosów elektronicznych. Nowelizację przepisów w tej sprawie omówił dzisiaj rząd na cotygodniowym posiedzeniu. Więcej o zakazie wie Agnieszka Drążkiewicz. Zakaz ma wejść w życie jeszcze przed wakacjami, a będzie obowiązywał wszędzie tam, gdzie obecnie nie można palić e-papierosów. Na przystankach, placach zabaw czy w miejscach rekreacji. Rządowy projekt zrównuje e-papierosy bez nikotyny z tymi z nikotyną. Żeby zapobiegać bardzo złemu zjawisku przyzwyczajania się bardzo młodego człowieka do palenia papierosów. Mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Ważnym aspektem walki z e-używkami będzie również nowela przepisów akcyzowych. Na listę objętą tym podatkiem trafią wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze, urządzenia wielofunkcyjne, saszetki nikotynowe i to przełoży się na konkretne kwoty, zapowiada minister Maciej Berek. To jest legislacja, która ma służyć temu, żeby od przyszłego roku kwota prawie 0,5 miliarda rocznie zwiększyła budżet państwa. Rządowy projekt zostanie teraz wysłany do Brukseli, bo tego typu zmiany muszą uzyskać akceptację Unii. Może to zająć około 3 miesięcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydentura zaprzysiężonego wczoraj prezydenta USA Donalda Trumpa będzie przebiegać pod hasłem America First i budowania silnego mocarstwa, komentowali w Trójce eksperci. Interesy międzynarodowe będą dla Trumpa drugorzędne, zwraca uwagę Jarosław Szczepański z Uniwersytetu Warszawskiego. Interesy Stanów Zjednoczonych są interesami Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie świata. One nie muszą być zbieżne, oni mają swój jasno wyrażony interes, który możemy odczytać z polityki Trumpa z jego pierwszej kadencji. To jest próba przywrócenia takiej formy ładu międzynarodowego, która będzie z powrotem służyła Stanom Zjednoczonym. Ład, który został ustanowiony najpierw po II wojnie światowej, potem został lekko zmodyfikowany po upadku ZSRR, przestał służyć Stanom Zjednoczonym. Donald Trump oficjalnie przejął władzę w Stanach Zjednoczonych wczoraj. Już w pierwszych godzinach rządów podpisał serię dekretów, m.in. o stanie wyjątkowym na granicy z Meksykiem, czy o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia. Szef węgierskiego rządu twierdzi, że wraz z objęciem władzy w USA przez administrację Trumpa, polityka Budapesztu staje się częścią głównego nurtu. Viktor Orban mówił o tym w Bratysławie. Po spotkaniu z premierem Słowacji Robertem Ficą. Przekonania nowego amerykańskiego prezydenta w sprawie migracji lub rodziny są zbieżne z naszymi. Stajemy się tym samym częścią ideowego mainstreamu świata zachodniego, ocenił Viktor Orban. Premier Słowacji nazwał działania Donalda Trumpa inspirującymi. Robert Fico chce, by w słowackiej konstytucji znalazł się zapis mówiący o uznawaniu wyłącznie dwóch płci. Rozporządzenie o takiej treści wydał krótko po swojej inauguracji nowy prezydent USA. Obaj premierzy, Robert Fico i Viktor Orban, uznali Kijów i Brukselę za ostatnie stolice, które nie dostrzegają zmian i kontynuują, jak to określili, prowojenną politykę. Skrytykowali Ukrainę za zatrzymanie tranzytu rosyjskiego gazu. Zgodnie stwierdzili, że po inauguracji Donalda Trumpa pozycja Ukrainy nie jest tak silna jak wcześniej. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Podkarpackie niedźwiedzie wybudzone. Przełom stycznia i lutego to czas, kiedy na świat przychodzą małe niedźwiadki. Jedna samica rodzi od jednego do kilku osobników. Te tuż po urodzeniu są bardzo niewielkie, ważą zaledwie pół kilograma. Samica w tym czasie śpi, a dokładnie jest w stanie zimowego letargu. Okazuje się jednak, że nie wszystkie niedźwiedzie zapadają w zimowy sen. Powodem są zmiany klimatyczne, ale nie tylko, tłumaczy Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ten okres właśnie tej hibernacji zimowej jest wymuszony brakiem pokarmu. Natomiast teraz z tym pokarmem wcale nie jest tak trudno, bo no zimy są lżejsze, w związku z tym w jaki sposób łatwiej go dostać, chociażby poprzez odpadki, które nadają się jeszcze do jedzenia. Cała populacja niedźwiedzia w Polsce koncentruje się na południu, w dużej mierze właśnie na Podkarpaciu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie ma być raczej duże, słabo popada na południu i południowym wschodzie. Tamte opady mogą zamarzać i powodować gołoleć. W najchłodniejszym momencie nocy będzie od minus 5 w rejonach podgórskich, około minus 4 ma być na zachodzie Polski, 0 nad morzem i na wschodzie. To w nocy. A jutro w dzień temperatura maksymalna od 0 na południowym wschodzie do plus 5 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19. To już koniec dzisiejszego popołudniowego. Zapraszamy do to Trójki. Już koniec. No to Maciej Jankowski. Ja jeszcze powiem tak z formalności, że za popołudniowe zapraszamy. Dziękuję Michał Jakubik, który zrealizował tę audycję, a Michał Jędrkowiak, który ją przygotował, Daniel Leśniewski, który pracował dzielnie przy telefonach i słuchał historii o babciach i o dziadkach także. No i ja też. Michał, i mogę ostatnie? No, Michał, nie zdążyłeś. Michał Matus. Maciej Jankowski. Rotacja. Do godziny 20. Nowości muzyczne i nie tylko, bo zapraszać będziemy na koncert, który już w tę niedzielę w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale zaczniemy od nowości gitarowych. To coś z nowej płyty Delivery. Dzisiaj Michał Nogaś już po godzinie 14, jak żegnał się w audycji Tu Myśliwiecka 357, powiedział, że za chwilę za konsoletą The One and Only, Michał Jakubik, to ja powiem Michał Jakubik like a million bucks. Zupełnie jak to nagranie, od którego dziś zaczęliśmy. Delivery z nowej płyty. Ja dziś w szampańskim nastroju, muszę przyznać, a to dlatego, że nowości bardzo dużo, no i koncert się zbliża, koncert, na który bardzo czekam. To trochę niespodzianka w ostatnich tygodniach koncertowa od nas, mianowicie Coles w ten niedzielę 26 stycznia, już bym grudnia powiedział, a to już styczeń, dobiega końca. No i Coles, którzy na pierwszym miejscu naszego zestawienia najlepszych płyt polskich 2024 roku zdaniem słuchaczy rotacji. Będziemy na ten koncert dziś zapraszać, jeszcze kilka takich zaproszeń uda się wydobyć. Za nami nowa płyta Delivery, a właściwie jej fragment, no to teraz zapowiedź tego, co szykują dla nas Jungle. Keep Me Satisfied. Jungle, czyli trochę soulu tanecznego, który jest tutaj istotny, bo także w teledyskach u nich zdecydowanie widać, czym się kierują, tworząc swoje nagrania. To są bardzo często utwory właśnie tego typu, które też odpowiadają bardzo temu, co na koncertach u nich widzimy, bo no, z tego, co ja obserwuję, no to wszyscy zawsze bawią się świetnie, a nowa płyta się zbliża, w związku z czym właśnie także koncerty. Jungle warto zapamiętać i śledzić, bo myślę, że w 2025 roku dużo się będzie u nich działo. I my teraz, pozostając w świecie muzyki, do tańca, choć tym razem nie soulowej, a bardziej elektronicznej, po coś nowego od Maribu State sięgniemy. Something that I would know. Trójka. Parts, czyli nowość od The Blue Stones. To jest duet gitarowy, co słychać, z Kanady. Już od lat na scenie, a to było ich najświeższe nagranie, czyli właśnie Come Apart wspomniany. Fenomenalny producent, czyli Adrian Quesada, związany choćby z grupą The Black Pumas, w zasadzie jej współzałożyciel, teraz powraca w nieco innej wersji. Z soundtrackiem do lat 90. można powiedzieć, takim bardziej hip-hopowym. Niedługo cały mixtape. Now everywhere I walk is Sin City. Wild the will to do just what they they wanna do. Step across a line like shit's greedy. See another coat of paint won't cover up the blood and the lies when it gets greedy. It's a jungle in the streets, drug needles to the beat, baby sucking on a beat today. While we're shuffling our feet, can't stop, gotta work, gotta eat. Politicians talk jack, pull a rabbit out of hat. I tell her tricks is for kids and watch the whole shit collapse. Empty promises never come through, but no Saddamas gave us a hint of what this world's coming to. Eyes against you, now we're really feeling fenced in. Now it's up to you, everyday women and men, like what the fuck to do. Sitting with our head in our hands, but with everything great, yeah, it's given a chance. I know a man who was a doctor that came from nothing. My other homie was locked up and made him something. My mama used to feed the homeless. Every Thanksgiving, you gotta care about the simple things and know about living. You gotta feel a lot of lows to know about giving. And you can give it all, you gotta get the fuck out the kitchen. I know they're keeping it 100's an impossible mission, but all you need is the keys and you can turn the ignition in this life. Tip City, while the weather do just what they wanna do. Step across the line like shit's pretty. See another coat of paint won't cover up the blood and the lies when it gets gritty. It's a jungle in the streets, drug dealers to the beat, baby sucking on a beat today. While we're shuffling our feet, can't stop, gotta work, gotta eat. Yeah, yeah, can't stop, gotta work, gotta eat. Yo, if you don't work and you don't eat, if you don't sleep, you can't compete. Hard times living on the streets, trying to maintain the same mind frame. Blood suckers up the poor, poison your vein. Over the shame, inhumane, insane games. A cold world we're living in, hard to explain. Feel my pain, my blood stains on the terrain. Sleeping in the rain, up under the drain. Trying to focus and aim, not place no blame. But yet they treat us like animals inside of a cage. When you know you got enough to bring joy to our pain. Feeding house the poor in humanity's name. And getting people off the curbside, worldwide. So they don't have to run and hide and swallow their pride. With big tears in their eyes, trying to figure out why. They child died hungry, trying to live and survive in Tip City. While the weather do just what they wanna do. Step across the line like shit's pretty. See another coat of paint won't cover up the blood and the lies when it gets gritty. It's a jungle in the streets, drug dealers to the beat, baby sucking on a beat today. While we're shuffling our feet, can't stop, gotta work, gotta eat. Yeah, yeah, can't stop, gotta work, gotta eat. Niedługo cały mixtape, tak jak wspominałem, Home Free to jego tytuł. Lata 90. ogromną inspiracją do tego materiału Adrian Quesada, za niego odpowiedzialny, a to nagranie, które całość zapowiada, czyli właśnie Tent City. W lutym, czyli no już w zasadzie za chwilę, nowa płyta Nee Win. To będzie dokładnie 7 lutego, a to jest jej ostatnia zapowiedź It's My Business, już znana z Anteny Trójki. Was 81. Didn't all the slaughters teach you how much wrong we've done? You say you're only tweeting, but I see history repeating. Brianna showed us that murder don't retract. Now a teenage girl is gone. Do you know whose bed you're in? Who's watching you sleeping? Hey! so nice to be good enough. Emptiness of apathy, you are my favorite band of folios. I'm not telling me what it's for. Tell me, I never say goodbye. If you cared as much as I, there are no regrets in your eyes. Love just to work. I guess I always knew I didn't like a fool for you. I'm starting to sink in. Anna i I Hate Myself Because, czyli Maksym Semeniuk, to ukraiński producent muzyk, który własnym sumtem nagrywa i publikuje swoje utwory. To jest najświeższy z nich, czyli Anna właśnie sprzed kilku dni. Nowość na antenie Trójki, których nie brakuje w rotacji. Do 20 dziś jeszcze przynajmniej kilka się ich pojawi, ale teraz mały przystanek robimy i zapowiadamy to, co już myślę, że część z was, drodzy słuchacze, doskonale wie i zdaje sobie z tego sprawę, że już w najbliższą niedzielę 26 stycznia po 19 Kolsi wystąpią u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i my na ten koncert serdecznie zapraszamy. Miejsca jeszcze są, więc proszę do nas pisać. rotacja@polskieradio.pl to jest ten adres mailowy, pod który się należy zgłaszać po zaproszenia. A jutro po 19 w rotacji Ani Lalki wywiad z Kachą i Łukaszem, czyli z Kolsami właśnie. Włączam wiatr. Ja siłę braki, tracę wiarę. wszystko widzę w spad. Krata i seriary, to była zima 2-2. A pamięć umyka, nie bawi mnie karnawal. Będę mi twoja twarz, co to za grymas? Znowu cię mijam, wszystko widzę w spad. Krata i seriary, to była zima 2-2. A pamięć umyka, nie bawi mnie karnawal. Reflektory z nowej płyty, zdaniem słuchaczy rotacji trójkowej, najlepszej polskiej płyty 2024 roku. Hej, z tej strony Duet Calls i zapraszamy Was bardzo serdecznie w tę niedzielę na nasz koncert w studio Agnieszki Osieckiej. Będziemy grali nasz materiał z ostatniej płyty Sanatorium, a także hity z poprzednich wydawnictw. A tych hitów przynajmniej kilka można znaleźć. Zapraszamy na Callsów w tę niedzielę. Rotacja @polskieradio.pl. Proszę pisać komu zaproszenie, bo jeszcze miejsc kilka się znajdzie. Przypomnę, że jutro po 19 Ania Lalka w rozmowie z Callsami. Trochę więcej o koncercie, o ich twórczości, o inspiracjach, o rzeczach najróżniejszych. A to już Inhaler z nowością.

Black Milk z jednej z najlepszych, a na pewno najpopularniejszej płyty Massive Attack. Dziś na urodziny Roberta 3D, prosto z Bristolu. Bristolu, który na tej mapie muzyki elektronicznej bardzo dobrze się ma cały czas. To już Dive, ale w remiksie Daniela Averego. Raining on Your Pillow. Świetne rzeczy zrobił z tym utworem Daniel Avery. Dive, już prawie na zakończenie, bo 20 się zbliża i do kalendarza jeszcze raz na moment zajrzymy. Na koniec, bo tego dnia dokładnie, w 68 roku, 21 stycznia, Jimi Hendrix nagrał ten cover. Michał Jakubik i Maciej Jankowski, kłaniamy się, do usłyszenia. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Ile można zrobić z bezsilności i czy porażka, przegrana, a nawet klęska zawsze muszą oznaczać kapitulację? Czy przez rezygnację i odpuszczenie można wpłynąć na rzeczywistość? A także o tym, czym jest nieznaczność i jakie strategie obierają ludzie pozbawieni sprawczości. Porozmawiam dziś z autorką książki Ludzie Nieznaczni. Taktyki przetrwania, Agnieszką Dałkszą oraz aktywistką Katarzyną Augustynek, znaną jako Babcia Kasia. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.